الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اس صورت میں لوگوں کی اکثریت کی بات بہت ملتی. اکثر الناس لا يعلمون، اکثر الناس لا يؤمنون، اکثر الناس لا يشكرون. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میجورٹی از اتھارٹی. جو کچھ میجورٹی کرتی ہے وہی حقیقت ہے، وہی کرنا چاہیے، جبکہ یہ بات درست نہیں، یہ اصول غلط ہے. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. کیوں بنائی؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، یعنی رات کو اندھیرا کر دیا تاکہ سب لوگ خاموش ہو جائیں، سو جائیں، آرام کریں. یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے ماں بچے کو سلانے کے لیے کمرے میں اندھیرا کر دیتی ہے، خاموشی کر دیتی ہے، کوئی شور نہ کرے، سب کو چپ کرا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، اور سب پرندوں کو بھی سلا دیتا ہے، جانوروں کو بھی اور چیزوں کو بھی، سب سو جاؤ تاکہ انسان آرام کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ انسان نے خلاف فطرت زندگی اختیار کر کے خود بھی جاگنا شروع کر دیا اور پرندے بھی جگا دیے، جس کا آپ سب کو تجربہ ہوگا. اس نے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون پاؤ. لتسکنوا فیہ، کتنا خیال ہے اس کو ہمارا، لیکن ہم اس کی بات نہیں مانتے. جیسے شریر بچے ہوتے ہیں، سوتے نہیں دیتے. والنہار مبصرا، اور دن روشن بنایا تاکہ ہر ایک کو کام کرنے میں آسانی ہو، بہت زیادہ بجلی کا بل نہ دینا پڑے، اور آسانی کے ساتھ جدوجہد ہو سکے، آمد و رفت، آنا جانا، ہر کام کرنا آسان ہو جائے روشنی میں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ مثلا دن بھر جب ہم کام کرتے ہیں، تھکتے ہیں، تو ہمارے جسم میں کتنے ہی سیلز ختم ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سی ٹیئر اینڈ ویئر ہوتی ہے ہمارے جسم میں. لیکن جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سارے جسم کی مرمت ہوتی ہے، اور سویرے پھر تازہ دم ہو کے ایک نئی زندگی کے ساتھ ہم کام کرنے لگتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے. کبھی انہوں نے توجہ ہی نہیں دی اس بات پر کہ یہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے لیے اس نے رات بنائی اور پھر دن کو روشن کیا. اگر دن پوری طرح روشن نہ ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بادل بہت ہوتے ہیں اور دنوں تک بادل آنے لگتے ہیں اور اندھیرے اندھیرے کسی ایک گلومی سی کیفیت ہوتی ہے فضا میں ہر وقت، تو اس کا اثر انسانی نفسیات پر بھی پڑتا ہے. کچھ کام کرنے کو دل بھی نہیں پوری طرح چاہتا، ایک روٹین ڈسٹرب ہو جاتی. اس وقت کبھی پھر ہم سوچتے ہیں سورج کتنی بڑی نعمت، یا ان علاقوں میں جہاں سورج کم نکلتا ہے ان سے پوچھا کیجئے کہ سورج کتنی بڑی نعمت ہے. وہ سارا دن ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ آج سنی ڈے ہے، حالانکہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سنی ڈے ہے، لیکن جن کو روز سورج کی چمک ملتی ہے وہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ انہیں مفت نعمت فراہم ملی. اور اس آیت کو بھی دراصل توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ اللہ ہی تو ہے جو سب کام کر رہا ہے تمہارے لیے، یہ خود سے خود نہیں ہو رہا، یہ اتنی کھلی کھلی نشانیاں ہیں تمہارے سامنے، لیکن تم ہو کے پہچان کر ہی نہیں دیتے ہو اور اس کا شکر ہی ادا نہیں کرتے ہو، اپنے کفر کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا خالق. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. فانا تؤفکون، کہاں سے تم بدکتے ہو، کہاں سے پھیرے جاتے ہو، یعنی تم اس کی توحید سے، اس کی عبادت سے کیوں منہ موڑ جاتے ہو؟ جب سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، تو اسی کا احسان ماننے میں آخر تمہیں کیا مشکل ہے؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، جو مانتے نہیں دیتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک اور تعارف کرایا جا رہا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، جس میں تم رہتے ہو، چلتے پھرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کام کاج کرتے ہو. آپ جانتے ہیں کہ زمین جب ابتدائی طور پر بنی تھی تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ پیدا کیے جن کو رواسی کے طور پر یا زمین کے کیل کے طور پر ان میں گاڑ دیا جس سے وہ ٹک گئی. قرآن پاک میں بارہا اس حقیقت کا ذکر ملتا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, اس نے اس میں رواسی بنائے یعنی ان کو کیلوں کی طرح گاڑ دیا. اَنْتَمِيدَ بِكُمْ, کہ تمہیں لے کے ڈھل نہ جائے کہیں, دھلک نہ جائے, تم اس پر اچھی طرح سکون سے رہ سکو, قرار سے رہ سکو. پھر آپ دیکھیں کہ انسان اسی زمین پہ پیدا ہوتا ہے, اسی پہ سارے کام کرتا ہے, اور پھر فوت ہو کر اسی کے اندر اس کو جا قرار ملتا ہے. زمین اس کو اپنے اندر سمو لیتی. تو قبر بھی ایک ٹھکانہ ہے انسان کا, جس طرح دنیا میں انسان کا گھر ایک ٹھکانہ ہے, اسی طرح قبر بھی ایک قرار کی جگہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملتی؟ زمین سے ملتی. پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں تو قرار آتا ہے نا, بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں تو قرار آتا ہے. یہ کھانا اور پانی کہاں سے آتا ہے آپ کے قرار کے لیے؟ سب کچھ زمین سے آ رہا ہے. تو لوگوں, کبھی تم نے غور کیا کہ اس زمین پر تم پرسکون طریقے سے جو رہ رہے ہو اور قرار حاصل کیے ہوئے ہو, پرسکون نیند سوتے ہو. اگر ہر وقت زمین پہ زلزلے ہوتے اور ہل جل ہوتی, کون سا کام ہم چین سے کر سکتے؟ ہر وقت اگر چیزیں ہلتی ہی رہتی, جیسے کسی گاڑی پہ سفر کیا ہو آپ نے یا بس پہ بیٹھے ہو, بس پہ بیٹھ کے پڑھنا کیسے لگتا آپ کو؟ آپ بازو کا ڈیزی فیل کرتے ہیں. اسی طرح اگر پانی پینا پڑے چلتی گاڑی میں, کیا ہوتا ہے؟ پیاس ہی نہیں بجھتی. اسی طرح کہیں اگر کھانا پڑے, اگر سونا پڑے, کتنی بیزاری ہوتی ہے. آپ لوگ اصل میں ٹریول کم کرتے اس لیے فیل نہیں کر رہے. ہر روز بھی لوگ آتے جاتے, تھوڑا بہت سفر تو کرتے ہی ہیں نا آپ, اسی سے اندازہ کر لیں. تو اگر ہماری زمین کا حال بھی ایسا ہی ہوتا, آپ کو پتا ہماری زمین ایک سیکنڈ میں کتنا سفر طے کر جاتی, اس کائنات میں گھوم پھر رہی ہے, اس کی دوہری حرکت ہے, وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے, پھر سورج اس کو لے کے اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے, اتنی حرکتیں ہیں زمین کی, اس کے باوجود قرار. ورنہ چلتی گاڑی کی طرح اگر ہر وقت ہل جل ہوتی تو نہ کھا سکتے, نہ پی سکتے, نہ سو سکتے, نہ پڑھ سکتے, نہ کوئی کام کر سکتے, نہ کوئی چیز ٹکتی اس زمین پر. اور ہمارے جسم کتنے تھک جاتے ہر وقت کی تھر تھر تھر تھر سے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء, اور آسمان کو چھت کی طرح بنا دیا اس نے. اچھا, چھت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ بھی چھت آپ کے اوپر ہے, کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ کو بہت سی چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے, مثلا دھوپ سے محفوظ رکھتی ہے, مثلا پرندوں وغیرہ کی بیچ سے محفوظ رکھتی ہے, گرد و غبار سے محفوظ رکھتی ہے, اور ایک خاص پروٹیکشن اور سکون کا احساس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر. تو اسی طرح اس زمین کے اوپر ایک بہت بڑی چھت ہے آسمان کی شکل میں, اور وہ سقف محفوظہ ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ ستاروں کی جتنی ٹوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہے, جو کچھ بھی گرتا ہے نیچے آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے لیئرز اس کے اوپر رکھ دی ہیں, اس کے اوپر فضائی کرہ بنایا ہے, ایسی لیئرز رکھی ہیں کہ وہ ساری نقصان دہ چیزیں زمین تک پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی کھو جاتی, ختم ہو جاتی. تو اسے تمہارے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ کتنی چیزیں کائنات میں حرکت کر رہی ہیں, کتنے ستارے ٹوٹتے ہیں, کیا کچھ گرتا ہے, لیکن وہ سب کچھ زمین تک نہیں آ سکتا, دور ہی رہتا ہے. پھر نہ صرف یہ کہ وہ ٹوٹ پھوٹ ستاروں سیاروں کی, بلکہ مختلف سیاروں سے جو ریز نکلتی ہیں وہ جو انسان کے لیے زمین پر نقصان دہ ہو سکتی, ان کو بھی باؤنس بیک کر دیا جاتا ہے, وہی روک دیا جاتا ہے, اور زمین پر ہم قرار سے رہ رہے ہیں. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ خود سے نہیں ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہے یہ سب کرنے والا, جو تمہیں بہت سی مہلک چیزوں کے اثرات سے بچائے ہوئے ہے. وصورکم, اور اس نے تمہیں صورت دی ہے, سارے جانوروں سے اچھی صورت. فأحسن صورکم, پھر بہت اچھی بنائی تمہاری صورت. یعنی اس زمین پر جتنے بھی حیوان ہیں, جتنے بھی اینیملز ہیں, ان سب میں تم زیادہ خوبصورت اور متناسب شکل و صورت رکھتے ہو. اپنی سکن ہی کو دیکھ لو, سکن کے رنگ کو دیکھ لو, جسم کے اندر جو بیلنس ہے اس کو دیکھ لو, یعنی چہرے کو دیکھو, آنکھوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا متناسب ہے, अगर मेंढक की तरह आंखें हमारी किनारों पर होती मुंह के, तो क्या हमारी भयानक शक्ल होती। इसी तरह नाक का जोड़ लगा हुआ नजर आता है चेहरे पर, और एक धक्का लगने से टूट के गिर जाता है, जैसे आमतौर पर टी पॉट्स के हैंडल वगैरह टूटते फिरते हैं। कल शाम मैं हिशाम के साथ लेटी हुई थी, तो मैं उसको ऐसे ही अल्लाह ताला की कुदरतों पर बात कर रही थी कि देखो अल्लाह ताला ने कितना अच्छा बनाया था। मुझसे कहते कि बालों में क्या होता है, मुझे ये बताएं इसके अंदर क्या है। तो मुझे वाकई उसको ख्याल आया कि बाल हमारे रस्सियों की तरह है ना, जिस तरह एक रस्सी बटी हुई होती है और वो एक स्ट्रिंग होती है, तो किस तरह हमारे अंदर से उगते हैं। पहले जमाने में इतने साइंसी इंकशाफात वगैरह तो नहीं थे, इतनी तहकीकात नहीं थी कायनात के बारे में, तो पुराने जमाने के जो उलमा है उन्होंने बहुत खूबसूरत कंपैरिजन किया है कि एक बड़ी दुनिया है और एक छोटी दुनिया है, तो इंसान जो है वो पूरी कायनात का एक रिप्रेजेंटेटिव इस तरह भी है कि जो कुछ जमीन के ऊपर है वो सब इंसान के जिस्म में भी है। जैसे जमीन पर पौधे उगते हैं तो इंसान के जिस्म के अंदर से बाहर उगते हैं, जमीन में पानी है तो हमारे जिस्म में भी पानी है, बहुत सी धातें हैं जमीन में तो वो कॉपर और आयरन और बहुत से और जो मादे जिनसे हम मिलकर बने हैं। तो मैं उसे ऐसे मजाक कर रही थी कि देखो पहाड़ की तरह उठा हुआ तुम्हारा नाक, यानी बीच में से उभार है। और तो इसी तरह मुख्तलिफ चीजों को अगर आप देखें तो वो एक बड़े जहान की जो चीजें हैं वो एक आपके जिस्म के अंदर छोटे जहान की शक्ल में भी मौजूद है। तो बहरहाल सारी चीजों से ज्यादा खूबसूरत बनाया इंसान को, शक्ल सूरत के एतबार से, उसके उठान के एतबार से। लकद खलकना अल इंसान फी अहसन तक्वीम। अब देखे इंसान दो कदमों पे चलता है और कितनी स्मूथ होती है उसकी चाल। पेंगुइन की चाल देखे बेचारी, दो कदमों पे जब चलती है तो कितना मुश्किल होता है उसको। इसी तरह कुछ और जानवर भी, लेकिन इंसान कितने खूबसूरत अंदाज से चलता है। उसके बोलने का अंदाज आप देखें, बाकी जानवर कैसी भय भय की बोलियां आवाजें निकालते रहते हैं, लेकिन इंसान की आवाज, और फिर सिर्फ आवाज ही नहीं बामानी अल्फाज जो उसके मुंह से निकलते हैं। अगर आप देखें कि बोलने के लिए हमें जबान भी अल्लाह ने और सामने ये हिस्सा रखा है, अगर हम कानों से बोलते होते और मुंह से सुनना पड़ता तो वो पलट पलट के हर वक्त एको ही होती रहती, तो लहरें कहीं से कहीं जाती है फिर पलट के कहीं हमें सुनाई देती। तो अहसन सुवरकुम, बहुत खूबसूरत वजूद बख्शा तुमको। एहसान कहते हैं किसी काम को एक्सीलेंस के लेवल पे करना, खूबसूरत तरीन अंदाज में करना, बेहतरीन तरीके से करना। ये सब कुछ अल्लाह के सिवा तुम्हें किसने अता किया? सारे जानवर अपनी रिजा मुंह से खा रहे होते हैं। मसलन बकरी को देखे तो बेचारी हाथ से तो नहीं खा सकती, मुंह मार रही होती। मुर्गी को देखे सब मुंह मार रहे होते हैं, लेकिन इंसान अपनी रिजा हाथों से खाता है। अच्छा, कुछ जानवर भी जैसे हाथ से खाते हैं, उनके हाथ कितने गंदे होते हैं। जैसे बंदर, कभी अगर आपने उसको कुछ खाते हुए देखा और उसके हाथों का हाल, वही जमीन पर रख के चलता है, उसी से केला खा रहा होता है, तो अजीब वहशत आती है। हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कुछ लोग इंसान होते हुए भी जानवरों की तरह खाते हैं, हाथ धोए बगैर खाने लगते हैं। फिर इसी तरह आप देखें कि इंसान अपने बहुत से काम अपने हाथों से कर रहा होता है, सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि लिखने का अमल जो है किसी और जानवर को नहीं सिखाया। खलक अल इंसान अल्लामहुल बयान, बोलना भी सिखाया, और फिर इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुक अल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। और ये सब इंसान ही के लिए तो है ये सब कुछ, क्या अल्लाह ताला की नेमतें नहीं? इंसान के सिवा किसी और जानवर को ये सब कुछ नहीं मिला। व अहसन सुवरकुम व रज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, और तुम्हें सुथरी चीजों में से, पाकीजा चीजों में से रिस्क दिया। बाकी जानवर बेचारे क्या खाते? हमारी खाई हुई चीजों के छिलके या घास फूस वगैरह, लेकिन इंसान हर चीज का बेहतरीन और लजीज और अच्छा हिस्सा इस्तेमाल करता है खाने में। दरख्त का आप सबसे बेहतरीन हिस्सा, अगर फल है तो जिस दरख्त पे लगता है उसका बेहतरीन हिस्सा इंसान इस्तेमाल करता है। और इसी तरह अगर आप गौर व फिक्र करते चले जाएं तो बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी। आप देखें जो पानी आप पीते हैं और जो पानी जानवर वगैरह पीते हैं, नालियों में मुर्गियां चोंच डाल डाल के पानी पी रही होती हैं, बेचारियों को पता ही नहीं होता कि ये किस किस्म का पानी बह रहा है, कहीं कुछ छप्पड़ जौहर, कहीं भी भैंसे जाके कुछ पीने खाने लगती। लेकिन इंसान को अकल दी कि नहीं ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, ये साफ है। जानवर बेचारे तो खाते हैं, पता नहीं उनको खुशबू भी आती है खाने की या नहीं, لیکن ہمارے کھانوں کو لذیذ کھانوں کی خوشبو بھی بناتی. کتنے طرح طرح کے مسالے کا بھی سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ, مسالوں سے پیٹ تو نہیں بھرتا. یہ آپ نے کس لیے بنائے تھے؟ صرف ہماری عیاشی کے لیے کہ ہم مزے لے لے کے کھائیں اور پھر بھی اس رب کو یاد نہ کریں جس نے ہر چیز کے اندر اتنا حسن ڈال دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَات, پاکیزہ چیزوں میں. تو طیب کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں ہوتا بلکہ عمدہ بھی ہوتا ہے, بہترین بھی ہوتا ہے. یہ بہت ہی بہترین نیچر کی چیزیں تمہیں کھانے کو ملی. کوئی ٹھنڈی ہے, کوئی میٹھی ہے, کوئی نمکین ہے, کوئی کھٹی ہے, کوئی کیسی ہے, کوئی کیسی ہے. ایک نہیں بے شمار ان گنت ٹیسٹ ہے. معلوم ہے کتنے ٹیسٹ, ہمارے جو ٹیسٹ بڈز ہیں ان کے اوپر بیک وقت محسوس ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ اچانک تو نہیں ہو گیا, خود سے خود تو نہیں ہو گیا. یہ بے حساب چیزیں جو انسان کے لیے بنائی اس رب نے بنائی. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ رب تمہارا. اوپر بھی آپ دیکھیں نا, رات اور دن کے نعمت بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا, ذالکم اللہ ربکم. یہاں بھی بہت سی نعمتوں کی یاد دہانی کرا کے کیا فرمایا, ذالکم اللہ ربکم. رب کو نہیں پہچانتے تم, اس کو ماننے سے انکار ہے, اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے. وہ تو تمہارے بہت قریب ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, تو بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا, صرف تمہارا نہیں پوری کائنات کا رب ہے. هُوَ الْحَيِّ, وہ زندہ ہے. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, بس پکارو اس کو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے, اپنی عبادات کو اسی کے نام کرتے ہوئے. خالصتاً, یعنی جب سب کچھ اس نے تمہیں دیا, کوئی دوسرا ان چیزوں ان نعمتوں کے بنانے میں اس کا شریک نہیں, کسی اور کو اختیار نہیں ان کے اندر تبدیلی کرنے میں, تو پھر عبادت کا مستحق بھی کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ کوئی اور شریک بھی کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے تم ساری لو اسی سے لگاؤ, اسی کے لیے خالص ہو جاؤ. جس طرح اس نے تمہیں ہر چیز خالص عطا کی, تم بھی اپنی عبادت اس کے لیے خالص کرو. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. کیونکہ اس موقع پر اتنی نعمتوں کا احساس کر کے بے اختیار اللہ کی تعریف زبان سے نکلتی ہے اور نکلنی چاہیے. قل, آپ کہہ دیجئے, ان کو بتا دیجئے, انی نہیت, مجھے تو روک دیا گیا ہے, مجھے تو منع کیا گیا ہے. کس بات سے؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہ میں عبادت کروں یا میں پکاروں ان ہستیوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یہاں بھی آپ دیکھیے عبادت اور دعا ساتھ ساتھ آئیں. آپ ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, یا دوسری طرح مجھے تو ان ہستیوں سے مانگنے سے منع کر دیا گیا جن سے تم مانگتے ہو اللہ کے سوا, چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہیں یا انبیاء ہیں یا نیک لوگ ہیں یا قبروں میں دفن شدہ بزرگان دین ہیں. مجھے تو روکا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو بھی پکاروں. دو چار روز پہلے مجھے کسی نے کارڈ دیا, اس پہ لکھا ہوا تھا ناد علی. تو فرسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھا, اس کو جب میں نے پڑھا تو میں پریشان ہو گئی کہ اس میں براہ راست حضرت علی کو پکارا گیا تھا. نادے کا مطلب ہی ہے پکارو, اور اس کی اتنی فضیلتیں لکھی ہوئی تھی کہ ہم اچھے بھلے سمجھدار ہوتے ہوئے اللہ کے سوا دوسروں کو کیوں پکارتے ہیں, جبکہ صاف منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی کتنا بھی عظیم ہو, کتنا بھی اچھا انسان ہو, کتنا بھی نیک ہو, لیکن سب اللہ کی مخلوق ہے, سب کے لیے لازم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے مانگتے تھے, وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی. تو ان کی زندگی سے ہمارے لیے کیا عملی نمونہ ملتا ہے ہمیں؟ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم انہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو پکارے؟ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا. نہیت, نہ ہی کہتا ہے منع کرنے, روکنے, مجھے روکا گیا ہے. اور یہ کس کو روکا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جس کام سے آپ کو روک دیا گیا, ہمارے لیے اس کو کرنے کا جواز کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ان کو بتائیے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں کسی کی بھی عبادت کروں یا کسی کو بھی پکاروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. لما جاءنی البینات, جبکہ میرے پاس کھلی کھلی دلیلیں آ چکی, روشن دلائل آ چکے, میرے ربی, میرے رب کی طرف سے. وامرت ان اسلم لرب العالمین, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سپرد کر دو اپنا آپ رب العالمین کے لیے. اسلام کا کیا معنی ہے؟ اطاعت کرنا, سپرد کرنا, جھک جانا, سر تسلیم خم کر دینا. اب آپ دیکھیے آیت کی ابتدا ہو رہی ہے نہیت اسے اور انتہا ہو رہی ہے امرت اسے. امر اور نہی اپوزٹ ہوتے ہیں. مجھے منع کیا گیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت یا اس سے دعا مانگنے سے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دوں, سپرد کر دوں, اس کے آگے سر تسلیم خم کروں, جھک جاؤں, اس کا فرما بردار ہو جاؤں.